poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Ameryka głosuje, wyborom prezydenckim towarzyszą wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Polak i Białorusin przyznali się w śledztwie, że działali przeciwko Polsce na rzecz białoruskiego wywiadu. Chińska marynarka wojenna ostrzega młodych oficerów przed zagrożeniem związanym z randkami w internecie. Na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rozpoczyna się głosowanie w wyborach prezydenckich. Amerykanie zdecydują w nich, kto zostanie 47. przywódcą ich kraju. Wiceprezydent Kamala Harris czy były prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O 6 rano czasu lokalnego, czyli w południe czasu polskiego, otwarto lokale wyborcze w Connecticut, Maine, Nowym Jorku i Virginii. Za pół godziny będą mogli głosować mieszkańcy kluczowego stanu Karolina Północna. Jako że USA leżą w czterech strefach czasowych, w kolejnych godzinach otwierane będą lokale w środkowych i zachodnich stanach. Pierwszy z nich, Georgia, rozpocznie liczenie głosów o 1 w nocy czasu polskiego. W ostatnim, Nevadzie, lokale zostaną zamknięte o 4 nad ranem w Polsce. Wyniki z poszczególnych komisji wyborczych zaczną być podawane niedługo po zakończeniu głosowania w poszczególnych stanach. W tej chwili nie jest jasne, kiedy poznamy zwycięzcę wyścigu do Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amerykańskim wyborom towarzyszą wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Wiele punktów liczenia głosów jest otoczonych drutem kolczastym, a na dachach czuwają snajperzy. Tak będzie między innymi w Arizonie. Od dawna planowaliśmy zabezpieczenie wyborów dla demokracji i by mieć pewność, że ludzie będą bezpieczni. Mówi szeryf z Maricopy Russ Skinner, odpowiedzialny za wybory w hrabstwie. Scott Jarrett dodaje. Jest ogrodzenie i stałe, i czasowe. Na miejscu cały czas będzie policja. Będzie sprawdzać każdego, kto wchodzi do budynku, w którym będą liczone głosy. W Nevadzie, Oregonie i Waszyngtonie gubernatorzy zdecydowali, że w pilnowaniu porządku będzie pomagać Gwardia Narodowa. Szczególne środki bezpieczeństwa to efekt niepokojów sprzed 4 lat. Po przegranych przez Donalda Trumpa wyborach jego zwolennicy zaatakowali Kapitol. Zginęło wtedy 5 osób. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. 59-letni Polak i 53-letni Białorusin przyznali się w śledztwie, że działali przeciwko Polsce na rzecz białoruskiego wywiadu. Akt oskarżenia trafił już do sądu, informuje ABW. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Chodzi o śledztwo w sprawie udziału w działalności białoruskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Okazało się, że w latach 2018-2023 panowie rozpoznawali te lotniska wojskowego i obiekty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białej Podlaskiej, ale też zbierali informacje na temat infrastruktury kolejowej, a także przede wszystkim przemieszczania się sprzętu wojskowego. Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, zostali tymczasowo aresztowani. Prawie tonę narkotyków wartych 43 miliony złotych przechwycili policjanci z Centralnego Biura Śledczego w powiecie makowskim na Mazowszu. W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn, organizatora nielegalnego laboratorium, a także tzw. chemika i osobę odpowiedzialną za dystrybucję narkotyków, mówi rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego podkomisarz Krzysztof Wrześniowski. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 1 tonę syntetycznych narkotyków w postaci klofedronu, mefedronu, a także marihuany, których czarnorynkowa wartość wynosi ponad 43 miliony złotych. W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono również środki pieniężne w kwocie ponad 265 tysięcy złotych, które to pochodziły z produkcji i sprzedaży narkotyków. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Chińska marynarka wojenna ostrzega młodych oficerów przed zagrożeniem związanym m.in. z randkami w internecie. Nietypowe ostrzeżenie pojawiło się na oficjalnym koncie prowadzonym przez sztab marynarki wojennej w chińskich mediach społecznościowych. Marynarka wojenna chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w specjalnym wpisie skierowanym do oficerów i personelu wojskowego urodzonych w latach 90. ubiegłego stulecia zwraca uwagę na zagrożenia związane z ujawnianiem przez nich swojej wojskowej tożsamości w internecie. W szczególności dotyczyć to ma portali randkowych oraz oferujących gry hazardowe. Młodym żołnierzom polecono, aby zawierając nowe znajomości pamiętali o obowiązujących ich zasadach. Ostrzeżono także przed przypadkowymi nowymi znajomymi. Choć wszelkie rodzaje hazardu są w Chinach nielegalne, armia zwraca też uwagę na takie zagrożenie. Jak napisano, uzależnienie od hazardu to demoniczne opętanie, które prowadzi w nieskończoną otchłań długów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. Klimat. Tym razem informacje o smogu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla powiatu grudziąckiego. Stacje pomiaru jakości powietrza wskazują znaczne przekroczenia pyłu zawieszonego PM10. Służby zalecają, by zrezygnować z aktywności na zewnątrz. PM10 to mieszanka cząstek w powietrzu o średnicy ziaren do 10 mikrometrów, wystarczająco małych, by mogły przeniknąć głęboko do płuc. Poza tym stacje monitorujące smog w Polsce wskazują, że oddychamy dziś dobrym powietrzem, a na najlepszą jakość powietrza mogą liczyć mieszkańcy województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed południem najcieplej było w Warszawie 9 stopni, a najchłodniej w Krośnie tylko jedna kreska nad zerem. Na południu Polski temperatury szybko jednak rosną i dziś tam ma być najcieplej 11-12 stopni. Do tego pogodnie, dużo słońca i bez deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Dokładnie stąd nadajemy dzisiaj. W składzie realizująca audycję Anna Regulska, wydawca Michał Kowarski i prowadząca Justyna Grabasz. Dzień dobry. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly Tom Petty and the Heartbreakers i Learning to Fly to dzisiaj na rozpoczęcie, na dzień dobry, żebyśmy lekko wkroczyli w dzisiejsze popołudnie. Myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, 22 i 7 trójek to natomiast nasz numer telefonu i warto zarówno maila, jak i ten numer zapamiętać albo sobie zapisać, bo to jest audycja, w której dzwoniąc lub pisząc właśnie mogą Państwo zamówić u nas piosenkę, skierować ją do kogoś bliskiego, bądź po prostu zadedykować ją sobie, jak najbardziej. Zanim jednak przeskoczymy do Państwa muzycznych pomysłów, niech wybrzmi nasza piosenka dnia. I was thinking about my time in space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage. Had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry. Shining lightning in the sky. To get your head right and hold it high. Said look around now, baby, you know you got the touch because you're time and space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage. Had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry. Shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Still look around now. You know you got the touch to be yours. You wanna come like that for? You know I'm magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. I'm just gonna do it loops in the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, bolts in the air. You're gonna be flying everywhere. Hot flash, gonna spread through the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. Hot flash, gonna spread through the fire. What they gonna do with a lightning rider? Znany jako wokalista grupy TV on the Radio, Tunde Adebimpe, przychodzi z solowym materiałem i zapowiada debiutancką płytę. 10 lat od ostatniego albumu grupy TV on the Radio. Magnetic, taki tytuł nosi ten utwór, który właśnie nam wybrzmiał na trójkowej antenie. Bardzo jestem ciekawa, co ten album przyniesie, bo singiel brzmi całkiem imponująco. Jakby co, jeszcze dzisiaj ten utwór na trójkowej antenie się pojawi, bo to nasza piosenka dnia. Na razie jednak kilka nut od wokalistki zespołu Atem, Justyny Hachuły. Przed Państwem Zaklęcie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedna z listopadowych już premier, I'm of the Band, czyli utwór, za którym stoi grupa The Black Keys, a gościnnie pojawia się tutaj oczywiście Beck. Ten utwór jest zapowiedzią zbliżającego się albumu, odświeżonej wersji deluxe albumu Ohio Players. To była nowość piątkowa, to teraz coś nieco starszego i głos jednego z naszych słuchaczy. Dzisiaj rano w trójeczce usłyszałem poniekąd urywek utworu z zespołu Thin Lizzy Whiskey w Zwanie. Gdyby można było prosić o powtórkę i to w całości, to będę bardzo wdzięczny. Jest to muzyka, na której się wychowywałem, którą kocham, której słucham do dziś. I utwór ten chciałbym poświęcić mojemu najlepszemu, jednemu z najlepszych kolegów z Półtuska, Stasiowi Rudnickiemu, znakomitemu gitarzyście, z którym często występuję na różnych imprezach. Dedykację przyjmujemy. Ja poznaję, że to stały słuchacz Szczupak z Żyrardowa, więc oczywiście gramy, a ja przypominam, że można zamówić piosenkę pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. Mountain. I saw a captain fail and his mom.

Antylopy i lwy. To fragment nowej płyty zespołu Terrific Sunday, Wzloty bez upadków, którą polecam Państwu w całości, bo to jest naprawdę świetna płyta. A już przeskakuję do propozycji muzycznych zgłaszanych przez trójkowych słuchaczy. Tym razem sprawdzamy skrzynkę mailową myśliwiecka@polskieradio.pl, a tutaj prośba od pana Maćka. Dzień dobry, będę bardzo wdzięczny, jeśli zagrają Państwo ulubioną piosenkę ulubionego zespołu mojej mamy, You Two With or Without You. Mama ma dzisiaj urodziny i na pewno będzie jej bardzo miło. No to oczywiście życzymy wszystkiego, co najlepsze i gramy z wielką przyjemnością With or Without You, a ja jeszcze przypominam nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or Without You, z urodzinową dedykacją od słuchacza Maćka dla mamy. Ja wiem, że ten utwór lubi także Ewa Lipowicz, która właśnie zawitała. Przepraszam, myślałam, że to dla ciebie. Że spóźniona, no, ale trochę urodzinowa, tak. Dla mnie, tak. Trochę ja się tak. Zawsze ucieszyłam, pani Maćku. Ewa Lipowicz, która, no właśnie, jak słychać, zawitała już do trójkowego studia, wydawczyni dzisiejszej audycji. Zapraszamy. Tak, ale zanim, wiesz co, to ja postanowiłam, że opowiem ci taką anegdotę, bo ona tak już chyba można ją opowiedzieć, bo jest trochę związana z świeżo minionym świętem, bo kiedyś z grupą przyjaciół, było to liceum, dodam, więc są to tak zwane okoliczności łagodzące. Poszliśmy na cmentarz, przepraszam, odwiedzić groby bliskich, całkiem poważna historia. I przed tym cmentarzem były takie kramiki ze słodyczami, to się robi coraz bardziej popularne. Tam pańska akurat skórka, działo się uważanki. To na Śląsku, więc nie było pańskiej skórki, ale był taki piernik krojony w kostkę i my tego kupiliśmy, taką wielkotyta, czyli taką dużą torebeczkę. I było nas naprawdę tam kilkoro, chodziliśmy i przy okazji komuś się nagle tak przy wejściu na cmentarz przypomniało, słuchajcie, są dziady, można zostawiać kawałek piernika każdemu drogiemu zmarłemu. I tak robiliśmy. Ale była nas grupa, jako się rzekło, i chodziliśmy po tych grobach dosyć długo, zmarłych też do odwiedzania było kilkoro. No i doszliśmy do momentu, w którym nad ostatnim grobem, grobem babci jednego z nas, zatrzymaliśmy się na chwilę, jest zaduma i ktoś mówi, to dajcie ten piernik. Sięgamy do tej torebki, a tam nie ma piernika. No i kiepsko. Patrzymy tak po sobie, naprawdę narasta napięcie i w tym momencie Dorotka, wnuczka, mówi tak, a nie, czekajcie, babcia miała cukrzycę. Nie wiem, jak zareagować w tym momencie. Się dobrze stało. Okej. No ale tajemnicza historia z tym piernikiem. Nie wiadomo, co się ostatecznie stało. Nie. No, okay, czyli stało znaczy się wiadomo, co się stało, ale nie chciał się przyznać, kto zeżarł ten ostatni. Dobrze, to przejdźmy teraz może do tego, co dzisiaj zapraszamy do trójki. Tak, tak. Będzie poważniej ciut. Będzie o tym, że alimenty, fundusz alimentacyjny będzie wypłacał już 100. Boże, wróć, jak jest to. No ale to tak i tak źle wygląda, bo 1000 zł, a nie 500. Kto ma do czynienia z alimentami? Nie, czekaj, źle zaczęłam, bo w zasadzie kto wie, ile co kosztuje, to wie, że nawet 1000 zł nie ratuje specjalnie. No ale nieistotna to jest historia. Grunt, że więcej. Dociekniemy tylko dlaczego. Czy to ktoś odnotował inflację, czy może troszkę oprzytomniał? Maciek Jastrzębski zrobi o tym, jak to się kupuje mięso armatnie za ryż, czyli deal między Rosją a Koreą Północną i wytłumaczę różne inne zjawiska związane z tym, że się nie szanuje życia ludzkiego, kiedy się prowadzi wojnę. Józek Niewiarowski ciekawą rzecz zrobi o tym, że jest taki pomysł menu, że katecheci będą uczyć o seksie, o wychowaniu seksualnym. To jest tak ciekawe, że aż poczekam, co Józek, nasz filozof redakcyjny, zrobi i będzie dużo o hejcie, bo zmiany w prawie się szykują. Zapowiadający dźwięk do Pulsu zrobi Bartek, a rozwinie rzecz całą Paweł właśnie w Pulsie. No i tak to. Nie, czekaj, będzie jeszcze o wiewiórce, która jest ostatnim hitem amerykańskiej kampanii. Historia nie jest sympatyczna, bo wiewiórka już mogłaby świętować. Ale zajadać jest piernik. Tak, zajadać piernik, gdyby został, ale w każdym razie... Ja bardzo przepraszam te babcie jeszcze raz, tu oficjalnie może, może coś po się polepszy. Ale no, ostatnio pokłócili się właśnie o wiewiórkę, ona ma na imię Peanut, miała, przepraszam. W sumie nawet nie wiem, czy to był chłopiec, czy dziewczynka. No i pytanie brzmi, czy przesądzi o wyniku wyborów, ale tak naprawdę Michał Strzałkowski, który zajmie się tym tematem, przygotuje tak zwane greatest hits mijającej kampanii. No dobrze, no to czekamy w takim razie na to wszystko. Po godzinie 16 zapraszamy do trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ewie Lipowicz, a przed nami Elton John. Always with me, tiny dancing in my head. No i mamy bardzo ładną rocznicę, bo płyta Madman Across the Water, z której pochodzi utwór Tiny Dancer, obchodzi swoje urodziny. Już 53. To jest naprawdę świetna okazja, żeby ta piosenka wybrzmiała na trójkowej antenie. Na zegarze 6 minut do godziny 13, już za moment serwis trójki, ale zanim to, na naszej antenie Jungle i Let's Go Back. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Aniu, boli mnie